We gaan verder met de No Border uitzending van op Tour en Taxi. Vanaf nu in het Nederlands. In onze studio hebben we Ron van de AGU ook. Daarnet hadden we al Joke. AGU is de anarchistische antideportatiegroep Utrecht. Welkom. Je was ook zondag op de manifestatie in Steenokkerzeel. En ja, je was daar ook al te horen. Gisteren hebben we een klein interviewtje gedaan met jou. Maar dat is ook niet allemaal zo goed verlopen. Nee. Nee, de actie zelf bedoel je. De actie zelf bedoel je. Ja. Ja, nou, daar zijn wat mij betreft wel wisselende berichten over. Want tot het moment dat ik werd gearresteerd, vond ik de actie juist heel goed lopen. We moesten wel heel lang wachten bij het treinstation, hè, want iedereen werd gecontroleerd daar. Maar op het moment dat we bij het deportatiecentrum aankwamen, bij het gedeelte wat nog bevolkt is, waar nog mensen worden opgesloten, was de respons van binnenuit was enorm. Mensen met de ramen open en lakens uit de ramen. En ze reageerden enorm enthousiast op de demonstranten, op de activisten. En dat vond ik erg goed om dat mee te maken. Wat ik ook als positieve ontwikkeling had gehoord, is dat de overheid schrik had dat er een opstand zou zijn in het detentiecentrum zelf. En dat ze naar aanleiding van de demonstratie een heel aantal zo'n papiers hebben vrijgelaten. Hè? Ja, nou, dat zou, als dat echt waar is, zou dat te gek zijn. Want, en ik kon me voorstellen, want hoe langer wij daar bleven, hoe enthousiaster en hoe meer mensen gingen meezwaaien en meeschreeuwen vanuit het centrum naar ons toe. Dus ja, ik kan me best voorstellen dat de politie daardoor misschien toch op een gegeven ogenblik dacht van ja, dat moeten we niet hebben, dus we moeten weg. En dat was ook het moment waarop de eerste 11 mensen zeg maar werden gearresteerd. Ja, klopt. Ja. Ja, het was een vreedzame demonstratie en hoe kwamen die arrestaties ineens? Nou ja, tot wat ik zeg, ik heb natuurlijk niet alles mee kunnen maken omdat ik op een gegeven ogenblik bij de hoofdingang van het centrum werd ingesloten en niet meer weg kon omdat er met een charge met paarden was. Maar tot die tijd was het absoluut vreedzaam. Het was wel strijdbaar. He, mensen waren echt aan het communiceren met de mensen binnen. Dus het was een strijdbare demonstratie. Een geluidsdemonstratie. En tot het moment dat de politie het in hun hoofd kreeg om ons weg te halen waar we stonden. Wat voorheen dus gewoon werd geaccepteerd. Toen leek het even door de politie wat mij betreft te ontaarden in wat gewelddadigheden. En dat was omdat die paarden echt ons de demonstratie werd ingedreven. En ik kon toen niet meer wegkomen. En toen werd ik ook van de een op andere moment zonder verordening. Hè, zonder dat er gezegd werd van je moet nu weggaan. Hè, of normaal zou dat toch wel gebruikelijk zijn. Ik denk ook in België. Maar er werd verder niks gezegd. En werden gewoon ingesloten en met handboeien om op de grond gekwakt. En toen moesten we wachten. En dat waren volgens mij de eerste 11 die toen gearresteerd werden. Ja. En misschien was het zo dat de politie gewoon wou vermijden dat er meer mensen bij kwamen. Meer mensen bij waarbij kwamen? Bij die mensen die voor de ingang zaten. Nee. Want de hele groep stond voor die ingang. Het is altijd lastig natuurlijk om in de strategie van de overheid te denken. Hè, van wat nou hun bewoog. Maar het was tot het moment dat we bij die poort stonden en van binnenuit zeg maar, nog enthousiaster werd gereageerd op ons zwaaien en onze leuzes en onze solidariteit. Toen was het moment, denk ik, bij de politie aangebroken om ons weg te halen. En dat was echt zonder reden. Ze hadden dat makkelijk nog 10 minuten of 20 minuten kunnen laten voortduren. En dan waren we weer waarschijnlijk gewoon weer terug weggelopen. Uiteindelijk wouden de andere demonstranten ook niet weggaan. En heeft dat een goede druk opgeleverd op de uiteindelijke vrijlating? Ja, dat is wel heel bijzonder, want als je gearresteerd wordt en je zegt helemaal niks, hè, van zelfs niet je naam en ook niet welke taal, dan gaan ze ervan uit dat je dus niet Vlaams verstaat. En er was dus radiocommunicatie bij de politie en ze lieten gewoon een radio aanstaan terwijl ik werd afgevoerd. En toen hoorde ik inderdaad een gesprek tussen de politie ter plaatse en vanuit de arrestantenbus. En toen vroegen ze van, die actie die wil niet weg, die groep demonstranten wil niet weg. Ja, waarom niet dan? Ja, omdat de mensen zijn gearresteerd en die willen ze vrij hebben nu. Ja, dat is goed, maar wat hebben ze gedaan? Ja, eigenlijk niet zoveel, ze zijn administratief aangehouden. Maar kunnen we ze dan niet gewoon vrij laten? Ja, zei die ander, laten we dat maar doen. En dus stonden we ook anderhalf uur later, werden we ook vrijgelaten. En wat ik dus begreep uit het radiocontact was dat duidelijk, omdat de manifestatie, de actiegroep, zeg maar, de demonstratie, niet weg wilde gaan voordat wij alle 11 gewoon vrijgelaten zouden worden. Ja. En waar zijn jullie dan vrijgelaten? Ja, dat is wel heel bijzonder. In Nossegem, station Nossegem is dat volgens mij. Daar werden we gedropt en we waren nog eerder bij het station Nossegem dan de demonstratie. Want hier moest nog aankomen. Achteraf hoorde ik ook dat het heel lang onduidelijk was voor de demonstratie of we überhaupt wel vrijgelaten zouden zijn. Maar wij stonden al lang en breed op station Nossegem te wachten op de demonstratie die terugkwam van het centrum. Ja. En jullie zijn toen teruggekeerd met de trein? Nee. Dat was ook weer een gedoe. Want ze wilden ons inderdaad allemaal in de trein hebben. Maar ik was op de fiets gekomen met een hele groep van het No Border Camp. En na veel onderhandelen en kletsen en een beetje duwen mochten we dan toch weer onze fiets pakken. En konden we op de fiets weer terugrijden naar Brussel. Wat een behoorlijk eind fietsen was. Dat duurde nog wel even. Een dag eerder was er ook in Nederland aan Camp Seist een demonstratie tegen de Paaspoort. Nee, Camp Seist is inderdaad wel een deportatiecentrum, maar dat is in de regio Utrecht. Waar jij op doelt is... In Zaandam. Precies. Er was een actie georganiseerd door de anarchisten in Zaandam en door de anarchistische groep Amsterdam. En die hadden zeg maar die zaterdag gebruikt als een soort mobilisatieactie. Dus naast dat ze een demonstratie deden bij de Zaanse deportatieboten. Want in Zaandam liggen boten waar migranten worden opgesloten. En zij hebben die zaterdag zeg maar eigenlijk gebruikt om een actie te doen bij die boten. Net als in Steenokkerzeel zeg maar. En ze hebben daarbij gelijk promotie gemaakt voor het No Border Camp. Om mensen te laten afreizen naar Brussel. En ook in Camp 6 is er een nieuwbouw aangekondigd. Ja, dat is denk ik wel een van de markante verschillen. Sorry. Dat is wel denk ik een van de markante verschillen tussen misschien Nederland en België. Dat is dat in Nederland worden er deportatiecentra's gebouwd. Hè? Dus gevangenissen waar migranten worden opgesloten. En die zijn en dan praat je over aantallen van 1100, 1300 mensen. En in Camp Seist hadden ze op een gegeven ogenblik 1100 migranten hadden ze daar opgesloten. Maar ook in noodbarakken. En die zijn toen afgekeurd. Na de Schipholbrand zijn die inspecties, zeg maar, de brandveiligheid, dat is toen gecheckt. En toen zijn die barakken zijn afgekeurd. En daardoor toen is er een nieuwbouwplan georganiseerd en opgezet door de overheid. En dus ze zijn van plan nu, of ze zijn al bezig eigenlijk, om daar in Camp Seist een nieuw stuk aan het bestaande te bouwen, zodat ze daar uiteindelijk 1100 mensen kunnen opsluiten. Dat is ook een capaciteitsverhoging. Of? Het is ook al een vernieuwing van afgekeurde stukken. Dat die oude barakken zijn afgekeurd en ze hebben een plan ingediend, een bestemmingsplan. En ze mogen dus nu gaan bouwen voor... Maar er komen meer plaatsen voor nog meer mensen op te sluiten. En dan komt er uiteindelijk, wordt het capaciteit wordt groter. Ja, klopt. Ja. Zie je nog opvallende parallellen of verschillen tussen het Nederlands en het Belgische deportatiebeleid? Dat vind ik lastig. Ik geloof dat, nou ja, wat ik zeg, een van de markantste verschillen is, denk ik, geloof ik wel, de hoeveelheid migranten die in Nederland echt achter de tralies worden geduwd. Want er zijn iets van 10 of 11 van die grote centra's waar mensen echt opgesloten worden. Wat ik nu een beetje meemaak in Brussel is natuurlijk dat er toch in vergelijking met Nederland misschien wel veel meer migranten over straat zwerven. Dus dat er een grotere groep is in België die zelf hun onderkomen moeten zoeken, de migranten. Dus in gekraakte panden dat migranten op die manier zeg maar zelf hun onderdak moeten verzorgen. En dat is geloof ik wel een beetje dat in Nederland niet zo massaal is. Dat gebeurt natuurlijk wel. Er lopen ook mensen over straat en die moeten een plek vinden waar ze kunnen wonen. Maar dat is geloof ik in België wel wat groter dan in Nederland. Dat is geloof ik wel een ander verschil tussen Nederland en Belgisch migratiebeleid. Ja. En qua uitzettingen, deportaties? Nee, volgens mij is dat even bizar en slecht en willekeurig en schandalig. Nee, dat volgens mij is daar niet zoveel verschil in. Nou, maar ik vraag me wel af. Ik denk dat de capaciteit in België een paar honderd plaatsen zijn in gesloten centra. In Nederland is er wel een veelvoud van. Ja. Ja. Dus dan kun je je afvragen, wordt er dan ook meer uitgezet? Ja, nee, maar volgens mij is dat niet zo. Want mensen worden gewoon veel langer in die centra's opgesloten. En volgens mij is het verschil dat in België mensen veel langer gewoon over straat zwerven. En zelf hun onderkomen moeten vinden. Als anti-deportatiegroep zijn jullie uiteraard, richten jullie tegen die deportatiecentra. En wat doen jullie ook om in contact te komen met de mensen zonder papieren die opgesloten zitten in die deportatiecentra? Ja. Onze groep, hè, onze groep die zich zeg maar daarop richt, de AGU, die bezoeken ook mensen. We hebben veel contacten met mensen die opgesloten zijn in die centra, in Rotterdam en in Zaandam en in Alphen aan de Rijn. En op die manier krijg je, als je iemand bezoekt, die vertelt dat weer door aan een vriend of een buurman. En op die manier krijg je die contacten. En dan, er is nu één van ons, van onze groep, en die heeft er bijna een dagtaak aan om die mensen op te zoeken in de centra. En op die manier krijg je ook informatie terug van binnenuit. Ja, kunnen jullie ook bijvoorbeeld dan verder tips geven? Ik had zo iets gehoord van mensen die net uit een deportatiecentrum kwamen. En als je bijvoorbeeld een telefoon zou hebben zonder camera, heb je het recht om je telefoon te houden. En kan je dus contact met de buitenwereld hebben of zo van die kleine... Ja. Ja, nee, dat gebeurt natuurlijk wel. En als wij zeg maar een actie weer op touw zetten, hè, als we weer naar of Kamp Zeist gaan of naar Zaandam, dan gaan in die weken daarvoor gaan we wel op bezoek in die centra om ook aan te kondigen dat wij komen, zodat mensen ook voorbereid zijn. Want de repressie is wel groot, hè. Als er een actie is, dan worden vaak mensen toch opgesloten, mogen ze geen bezoek ontvangen. Het aantal privileges wordt echt verminderd op het moment dat er een actie is. Dus wij willen het graag aankondigen. Dus ja, op die manier kun je wel gebruik maken van je contacten binnen. Ja. En die acties die jullie voeren, zijn die gericht op het echt stoppen ervan? Of alleen daarop gericht? Of proberen jullie ook op een bepaalde manier op de publieke opinie in te werken? Ja, man. Ja, dat is een... En nou spreek ik als persoon. Dus als op persoonlijke titel, zeg maar. Ik denk, ja, ik heb natuurlijk niet de illusie met de acties die wij organiseren dat wij het beleid veranderen. Dat denk ik niet. Met de acties die wij organiseren proberen we naar buiten toe uit te dragen van... Dat het schandalig is dat mensen worden opgesloten. Als mensen migreren, Hè, als migranten hier naartoe komen, dan moet je ervoor zorgen dat ze opgevangen worden. En dan moeten ze net als rijke mensen die hier naartoe komen, moeten ze gewoon alle mogelijkheden krijgen die iedereen krijgt. Als je geld hebt, dan kun je makkelijk in Nederland onderdak krijgen. En dan wordt het allemaal toegestaan. Maar als je geen geld hebt, dan niet. En daar proberen we natuurlijk heel duidelijk de aandacht op te vestigen. Dat er zo'n enorme ongelijkheid is in dat opzicht. Dus we proberen ook de publieke opinie daarin te betrekken. Maar dat lukt niet altijd, omdat onze acties toch ook wel ver gaan. Een bezetting of op een dak staan of ergens naar binnen dringen. Dat roept ook heel veel wrevel op bij de publieke opinie. En dat weten we ook wel. Maar we vinden dat er... Wij hechten er geloof ik heel veel waarde aan dat er constant strijd geleverd wordt tegen het migratiebeleid. En dat is geloof ik dat is een van onze prioriteiten. Dat er een duidelijke groep is die zich verzet tegen het migratiebeleid zoals dat wordt uitgevoerd in Nederland. En behalve mensen bezoeken en concreet ondersteunen en het voeren van soort acties... gaan jullie ook verbanden aan met groepen of met mensen die minder radicaal zijn? Ja, hebben we heel erg geprobeerd. Ik denk dat we als AGU een jaar of vijf nu zo'n beetje actief zijn. En we hebben zeker in het begin heel erg gezocht naar aansluiting bij wat minder radicale groepen in Nederland. We hebben zelfs meegedaan ook aan manifestaties, aan initiatieven waarvan je nu achteraf denkt van ja, had je daar wel aan mee moeten doen. Maar dat was heel erg vanuit het doel, vanuit het idee dat we graag met veel meer groepen wilden samenwerken. Wij wilden graag met platforms samenwerken. Je had op een gegeven ogenblik een verharde pardon platform in Nederland. Dat was hartstikke actueel. En daar wilden we graag in meedoen. Alleen kwamen we er op een gegeven ogenblik wel achter van dat migranten zijn niet per definitie zielig. Of migranten zijn niet. Je kunt migranten niet indelen in tussen migranten die hier wel mogen zijn en migranten die hier niet mogen zijn. Of die schuldig zijn of niet schuldig zijn. En daar liepen we wel tegenaan. Dat heel veel groepen toch een soort of wilden samenwerken met de overheid. Of afhankelijk waren zelfs van de overheid voor subsidies. En dat werd ingewikkeld. Dat werd ingewikkeld omdat wij toch een wat radicalere boodschap naar buiten willen brengen. En dat maakte het samenwerken erg lastig. Je doelt dan ook bijvoorbeeld op organisaties die bijvoorbeeld zich enkel inzetten voor mensen die erkend worden als vluchteling. Precies. En andere mensen die uit de... Precies. Potvallen. Ja. En je hebt zelfs groepen die willen wel mensen opvangen. In de noodopvang heet dat. Die tegen de vreemdelingendienst hebben gezegd dat ze terug wilden keren. En die nog niet terug kunnen gaan hè, vanwege allerlei bureaucratische formaliteiten. En die wilden ze dan wel opvangen. En dat is voor ons natuurlijk beren lastig om daarmee samen te werken. Want de groep die dat niet heeft gedaan, hè, tegen de overheid heeft gezegd van ja, we willen wel terug. Die lieten ze op straat staan, want die mochten ze niet in hun noodopvang opnemen. En dat was voor ons eigenlijk onacceptabel. Ja, hetzelfde gebeurt er nu in België. Dus als mensen een asielvraag indienen bijvoorbeeld, dan zijn ze verplicht om direct in een trajectbegeleiding te stappen, ja. Waarbij dat ze moeten beginnen aan een terugkeerplan. Ja. Dus voor het geval dat ze niet, maar psychologisch moet dat erg zwaar zijn voor die mensen. En er zijn een aantal organisaties die er ook in meestappen. Ja. Dus de regering gaat dus over, of de ministerie gaat dus overleg aan met Rode Kruis en met een aantal grote organisaties. En die helpen dat gewoon mee organiseren. Ja. En vanuit die optiek is het bijna een soort contradictie. Hè? Want als je nagaat dat wij ervan uitgaan dat we strijden voor vrijheid van beweging, hè, en universeel recht. Ja, dan kun je bijna niet meer met dat soort groepen gaan samenwerken. Dat is zo tegen het principiële uitgangspunt wat je hebt, druist dat in, dat er weinig... weinig overeenkomsten zijn. En daar hebben we wel naar gezocht. We hebben echt gezocht naar overeenkomsten met dat soort groepen. Om te kijken of we, ja, of we ons verzet gewoon wat breder konden maken. Of we samenwerkingsverbanden konden aangaan. Dat hebben we wel geprobeerd. Ja. Maar toch is het zo dat er inderdaad wel makkelijk ingang wordt gevonden. Als je inderdaad vluchtelingen wilt helpen of zo. Maar ja. Het algemeen recht op migratie, ja. Dat staat altijd op... Ja. Antwoorden als ja, we kunnen niet iedereen binnenlaten. Precies. Of ja, precies. Sommige mensen willen, ja. Hebben geen reden of willen profiteren. Ja, of, precies. Ja, en stel dat ze allemaal hier komen, nou wat dan? Hoe kan je zo'n dingen counteren, denk ik? Ja, als ik dat wist, dan. Dat weet ik echt niet. En dat weten we binnen onze groep ook niet. Dat is een van de meest ingewikkelde zaken. We hebben zelfs. Want een ander aspect van onze activiteiten was het informeren van de publieke opinie. En wij richten ons dan op Kamp Zeist, omdat dat in de regio Utrecht ligt. En wij hadden het idee van, wij willen de dorpen rond dat deportatiecentrum, Kamp Zeist, die willen we vertellen wat er in hun achtertuin zeg maar gebeurt. Want er is dan dat centrum en daaromheen liggen een aantal dorpen. En we hadden het idee van, die mensen weten niet wat daar gebeurt. Die weten zelfs niet eens dat het een gevangenis is. He, want vroeger was dat wel een gevangenis, maar dan was dat een schotsgebied, omdat daar de Lockerbie-processen plaatsvonden. En dus was het schotsgebied en dat weet men nog wel. Maar wij kwamen erachter dat mensen uit die dorpen rond Kamp Zeist, die wisten niet eens dat daar vluchtelingen werden opgesloten. Dus we hebben toen een krant gemaakt, De Handdruk. En daar hebben we toen 40.000 van gemaakt. En die zijn we toen gratis huis aan huis gaan verspreiden. Nou, je kunt je wel voorstellen, als je dat als vrijwilligers doet, hè, want wij zijn geen betaalde krachten, dat dat een enorme opgave was. En we hadden allemaal artikelen erin gezet en verhalen van vluchtelingen en van migranten, van hoe ze dat dan ervaren hadden in Kamp Zeist. En adressen, wat je kon doen, bezoeken. En we hadden ook Humanitas erbij gedaan, hè? Zo'n overheidsinstantie waarvan we dachten, nou, het is eigenlijk niet goed, maar als mensen wat willen doen, dan zouden ze dat kunnen doen, hè? En daar hebben we toen 40.000 van verspreid. En we hebben volgens mij 10 e-mailreacties gehad, waarvan 7... Dat ze ons helemaal voor gek verklaarden. En 3 die zeiden van ja, goed wat je gedaan hebt. Dus het is zo lastig om samenwerkingsverbanden te zoeken. En het is ook zo lastig om de publieke opinie, om die echt te beïnvloeden. Ja, wat dat mij bijvoorbeeld heel interessant lijkt met dit No Border Camp en heel de voorbereidingen die we gehad hebben. Ik weet natuurlijk niet wat er zal gebeuren daarna. Is dat... Het is geen samenwerking tussen groepen of tussen verenigingen. Want wat je wel hebt, veel mensen die uit groepen en verenigingen komen. Mm-hmm. Zoals de Liga van de Mensenrechten of mensen die inderdaad in vluchtelingenorganisaties werken. Die soms vrij mainstream zijn, maar die als persoon zich wel kunnen terugvinden in eisen van No Border. Ik heb er geen idee van of dat een andere manier is van een opening te maken. Ja. Maar ik vind het wel een van de meest interessante dingen die ik heb meegemaakt hier in de voorbereiding van No Border. Ja. Ja, maar ik denk dat dat in Nederland ook wel anders is. Want ik, buiten het feit dat ik het, en dat is, ik bedoel, ik heb het hier heel erg naar mijn zin. En ik ondersteun het No Border idee en het gedachtegoed enorm. En ik ben ook vorig jaar in Calais geweest. Maar ik vind het erg teleurstellend hoeveel Nederlanders er bijvoorbeeld zijn. En dan heb ik het nu alleen nog maar over de Nederlandse activisten. En dat is jammer. Ik denk dat er veel meer hier naartoe zouden willen en kunnen afreizen. Maar op een of andere manier gebeurt het niet. Laat staan dat er dan ook nog eens mensen komen vanuit wat gematigde groepen die zich dan bij ons zouden kunnen aansluiten. Ik denk dat daarvoor vanuit Nederlandse optiek de drempel toch veel te hoog is om hier naartoe af te reizen. Om op die manier zeg maar je solidair te verklaren met het No Border gedachte. Ja. Er is natuurlijk ook wel momenteel heel veel gaande van andere acties in Nederland zelf, denk ik. Waardoor een heel aantal mensen misschien niet zijn afgereisd die dan normaal wel zouden doen. Ja, nee, dat... En je bedoelt dan de kraak, de anti-kraak, het kraakverbod en de acties daartegen? Onder andere, ja. Waar denk je nog meer aan dan? Vooral daaraan. Ja. Nou, ik weet dat er natuurlijk in Aken was er een hele grote demonstratie tegen het extreem rechts. Er is nu een hele week in Nederland gaande omtrent het kraken. Ik zou er nog eens over moeten nadenken van waarom het ons niet lukt om wat meer Nederlanders hier naartoe te krijgen. Want er zijn gewoon wel mensen die zich daarmee bezighouden en hier zeker willen zijn. Ik verwacht trouwens ook morgen wel wat meer Nederlanders. Dan is er een grote vakbondsdemonstratie, zal die hier plaats gaan vinden. En ik verwacht dat daar wel voor gemobiliseerd is dat mensen afreizen naar Brussel toe. Ja. Maar naast het No Border Camp zijn er ook best nog wel een heel aantal uitwisselingen of samenwerkingen tussen Nederlandse en Belgische actiegroepen. Ja, dat klopt. Ja. Maar dat is vrij pril, denk ik. Maar dat gebeurt steeds meer. En ik weet niet, maar misschien spreek ik wel heel erg voor mijn... Maar dat is denk ik... Maar Calais vorig jaar heeft daar wel een impuls in gehad, volgens mij. Calais was voor een aantal actievoerders echt... van wat gebeurt hier nou? Hè? In Calais vindt dan een verzameling plaats van migranten die daar de oversteek willen maken. En dat was toen, zeker vorig jaar, was dat massaal. En er was ook ontruiming van de zogenaamde jungle. En dat heeft er wel voor gezorgd dat heel veel Nederlanders ook tussendoor nog naar Calais zijn afgereisd om daar de migranten te ondersteunen. Wat ontzettend hard nodig was, denk ik. En dat heeft de contacten met zowel Engelse activisten als Belgische activisten, heeft dat wel een enorme input gegeven, denk ik. Ja. Ja. Dat is sowieso ook een verschil wel dat je hier ziet, omdat er vorig jaar inderdaad heel veel mensen op een andere manier of op een persoonlijkere manier of zo betrokken zijn geraakt bij de strijd van migranten, omdat ze die week zo nou samen met die mensen. Ja. Hier is het een beetje op een andere manier, zie je er ook. Ja. Voordelen? Ik zie heel veel voordelen nu. Ik denk dat ik wel heel optimistisch ben. Ik denk dat ik wel heel veel voordelen zie van dat er nu ontzettend veel Fransen nu hier zijn. En ook heel veel Duitse activisten. Ik denk dat er zeker daar ook afspraken over gemaakt worden om die uitwisseling met zowel Frankrijk als Duitsland, om die aan te halen. En ja, elkaar te beïnvloeden en te inspireren tot met acties. Je ziet het aan hetgeen wat vanochtend is gebeurd. Ik denk dat die internationale campagnes tegen een aantal bedrijven die zich bezighouden met het instappen. Dat er acties waren in Brussel tegen dat soort bedrijven. En dat is helemaal geënt op de campagnes die in Engeland zijn geweest. En in Frankrijk en in België en in Nederland en in Duitsland. Dus ik kan me voorstellen dat in vergelijking met Calais dit op een andere manier inspirerend en meer samenwerkingsverbanden zal opleveren. Er is ook een interessant detail in verband met die acties van vannacht. Dat is dat er de meeste van die acties zijn gewoon niet kunnen doorgaan. Omdat de politie er al... Interessant om te weten, dat is dat in de voorbereidingen van acties en dergelijke, dat er blijkbaar toch nog wel iets schort aan veiligheid. Ja. Of is het dat ze wel verwachten, dat omdat er zoveel campagnes lopen, dat het wel verwachte doelwitten zijn. Dat zou even goed kunnen. Ja, maar dan hebben ze wel... Het is toch ongelooflijk dat ze een hele week al die gebouwen gaan beschermen. De hele nacht door, dat is wel vrij uniek. Maar nogmaals, die campagnes zijn inderdaad wel bekend. En die staan op internet en iedereen kan meedoen. En iedereen weet dat Basics zich bezighoudt met de nieuwbouw bij Steenokkerzeel. En die lui mogen wat mij betreft geen geld verdienen aan nieuwbouw. En ik denk dat heel veel van de mensen die hier nu op het No Border Camp zijn, dat ook zo vinden. Dus die campagnes worden overgenomen, want Basic is dan Belgisch volgens mij. Maar je hebt in Nederland heb je ook van dat soort bedrijven, BAM en Structon en de Lufthansa in Duitsland. En ik vind het wel een mooi voorbeeld. Tuurlijk, tijdens zo'n No Border Camp heb je altijd extra bewaking, neem ik aan. Tenminste, ja, daar ga ik wel een beetje van uit. Maar het voordeel wat ik zie is van dat de internationale campagnes op die manier dus worden overgenomen. En dat is een ander aspect, denk ik, dan in Calais. Oké. Misschien even een muziekje. Ja, kunnen we een muziekje krijgen? No border, no nation. Stop deportation. No border, no nation. Stop deportation. No border, no nation. Stop deportation. No border. הצטרפו ל-No Border Camp בבריסל, 7 ימים של פעולות, סרטים ודיונים בנוגע להגירה. החל מה-25 בנובמבר ועד ל-3 באוקטובר. כנסו לאתר www.noborderbxl.eu.org.